بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1442, katika darsa ya risala Ahkamul Hayawanat ما يجوز أكله وما لا يجوز لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. تلفكية القاعدة السابعة، قاعدة يسابة كتك قواعد زنزو سيديك وفهام wanyama wanauliwa na wasiuliwa. Qala kullu ma umira biqatlihi min alhayawanat fa innahu muharramun akluhu ala alqawli sahih. Kila ambacho tumeamrishwa kukiua katika hayawani au wanyama, basi itakuwa ni haramu kula nyama ya hayawani kama huyo, na hii kwa ni kwa kauli sahih. Bimaana kuna ikhtilaf min alulama, ingawa kauli sahih ni kuwa ni haramu kumla mnyama kama yule. Qala fa kullu shay'in adhina rasulullah sallallahu alayhi wasallam biqatlihi bighayri adh-dhakat ash-shar'iyyati fa huwa muharramu al-akl. Chochote kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa idhni kiuawe bila ya kuchinjwa kisheria, kwa maana ingelikuwa ni kuchinja, kinachochinjwa huliwa, ameamrisha kiuawe. Kuuawa waweza kutumia gongo, kampiga nalo kamua, waweza kutumia sumu, kampa kafa. Chochote ambacho Mtume sallam ameamrisha kiuawe kwa njia isiyokuwa hii kuchinja kisheria, basi kiumbe kama kile au mnyama kama yule itakuwa ni haramu kula. Kwa nini? Asema idh law kana lintifa'u bi aklihi jaizan lama adhina fi itlafihi. Ingelikuwa kunufaika kwa kumla mnyama kama yule yajuzu, basi Mtume salama asingetoa ruhusa ya kumuua kwa njia ambayo itakuwa ni kumwangamiza tu yule mnyama, angetuelekeza katika kumchinja. Kwa haiwezekani kuamrisha kumpige gongo kwa mfano kisha kumwambia ah sasa mle, wakati hiyo njia tutumia ni haramu kumla mnyama kama yule. Fahamu vizuri. Tayeb. Qala an-Nawawi ma umira biqatlihi min alhayawanat فأكله حرام. الإمام النووي يسمى كلي أمباتو تميامريش وكوكيوا كتكوا نياما بس كولا نياما كما يولني حرام. وهذه قاعدة اجتهادية ليس عليها نص. نهيني قاعدة اجتهادية بمعنى كو اجتهادي ونوفيوني كوكفوتيليزا إذا نصوص وكونا هيني قاعدة. ولذلك اختلف فيها أهل العلم وكو هكونا نص مختلفيان علماء كتكهيلي. ومن أمثلة الحيوانات التي أمرنا بقتلها ما يلي كتكمفان ونيام أموت ميامريش وكووا نكما يفوتاذي. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق. متومة صلى الله عليه وسلم وتانو يعني ونيام وتان نفواسق ووفو wanyama wabaya waovu. Yuktalna fi alharam, hawa wauawa hata wakiwa ndani ya nini ya haram, wakati kule ndani ya haram kuna heshima kiasi cha kuwa hata kiwindo hakiwindwi, lakini hawa Mtume sasa sema wauawe hata wakiwa ndani ya haram. Alfa'ratu, panya. Na panya hao wamefanana sana na watu wa bid'a, kazi yao wanaofanya kama watu wa bid'a. Sheria imekamilika, wao watiatia nini? Watiatia matundu, kama alivyosema Sheikh Abdullah Al-Farsi rahimahullah. Sheikh Abdullah Al-Farsi kuna clip moja sema panya bwana, panya panya arigilia sana, sema panya waharibifu kabisa. Almuhim, panya nyimo mjua. Panya waweza kuweka bandari la unga wewe kwa mfano. Ule mfuko mmoja hawezi kumaliza. Yalla yalla basi angeuchukua huo mmoja akaula hata nusu. Lakini atatubua yote 12 bwana. Yote ataitoboa toboa, ataitoboa toboa kisha ende zake. Ili mradi na wewe pia uharibikiwe na kila kitu. Muharibifu kweli kweli. Waweza kuweka senti zako mizika vizuri, ukija uzikuta vipande vipande. Senti zako umeziweka vizuri kabisa, kuta vipande vipande nini? Alikuwa jikuna meno. Hata hali. Msione ile mabuku wala panya hula. Sema panya wala vitabu, hali huwa ni yale meno yake ya mkera, basi atafuta mahali pa kujikuna. Kujikuna ndio kuharibia wewe kitabu chako. Tafuna tafuna tafuna tafuna, usikia kukifungua hivi. Buku halifai. Muharibifu, muharibifu sana. Bali katika hadithi Mtume sallam alipotaja kuwa inna hadha nar adu lakum, huu moto ni adui kwenu nyinyi. Fa idha nimtum fa atfiu an-nar, au kama qala sallam, mutakapolala zimeni moto kabla mjalala. Kwa nini? Mtume sana mkata fa inna al-fuwaisiqa, akamtaja huyu panya. Huyu fuwaisiq yushiridu ala ahli dar bin nar, aweza kuchukua ule moto kawasha nyumba moto. Mwasema wezi. Kuna klipu yuzi yuzi meyona panya ambeba mkebe, ruka ruka nao mkebe, kop kop kop mkebe bwana, enda nao mkebe mzima, aweza beba kitu tu katika ule moto, kisha akatembea nacho mali kwa sababu ya nini? Ya kuchoma kwenye mali. Kwa huyu yuwawawa. Lakini tuarigia katika kaida, idha kataltum fa ahsinu alqitla. Ingawa ukimuwa usimuwe vibaya, muwe vile anavyouawa. Kama kwa mfano kuna ule mtego wa gamu, ule panya huja akashika pale, akishashika pale lazima ufanye nini? Umpige umuwe. Usimwache pale akakaa na njaa mpaka ile njaa ndio ikamuua. Utakuwa umemdhulumu pamoja na kuwa umeamrishwa kumuua. Mtume wa salama aliamrisha pia akasema, idha qataltum fa ahsinu alqitla. Atakuwa pia mfanyeni vizuri kumuua, usimuue vibaya. Na katika kuua vibaya ni huku, kamwacha kwenye gamu apige kelele kwi kwi kwi kwi mpaka akafana nini? Na njaa na kiu. Makosa. Lakini si mmeamrishwa kumuua, lakini kwa njia iliyo sahali. Mpige gongo muue basi. Na akiwa ameshika pale mahali ashashika, muue pale. Kisha mtupe. Wala aqrabu, na nge. Scorpion. Pia huyu yuwawawa. Na kuna wengine wana sumu mbaya. Na hapa yataka tuelewe kitu kimoja. Hawa wanyama watano waliotajwa, yoyote ambaye madhara yake ni kama hawa, basi aingia chini yao. Usitarajie kwa yani, kwa mfano Mtume sallam atataja na tandu, alapotaja na nini na kadha, ataje wale wadudu wadudu wale wanauma wengi. Mtume sallam ametaja huyu kama ndio asli kama huyu. Kwa hivyo yoyote anayefanya shughuli kama ya huyu ya uharibifu au wawa. Wal hudaya, kipanga, kindege ile kipanga. Nafikiri jana tulitajataja wanyama kama hao ambao ni haramu kuwala, sababu ni katika dhi makhlab, awinda kwa kutumia kucha zake. Kadhalika ni muharibifu mbaya sana. Mtume sallam amrisha uwawe. Juzi juzi palitokea moto Australia, mkumbuka, nafikiri mwaka huu mwaka jana Australia. Wao pia wanatoa amri ya uwawe. kunani. Mimi nimeona zile waeneza zile clip zake. Wallahi huyu mnyama achukua moto youbeba kwa mdomo wake aenda usungeza mbele. Hao wanyama, huyu alitajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu amuita Fuwaisiq. Achukua yuaruka nayo, yuenda yoboga mbele kule. Watu wa minyana kuzima moto, wengine majumba yao yalichomeka, yeye aokota akitupa, kota tupa mbele. Hasidi kuli kweli. Na mfano wake huyo nani? Kunguru. Kunguru pia auawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amrisha katika wale aliomrisha kunguru. Akasema walghurabu, na kunguru au kurabu. Ni walghurabu kurabu ama kunguru, ili mnaliona panje kwa huyo. Huyo ukiwaweza kumpata muwe muharibifu. Na kama wataka kujua muharibifu, vaa kanzu yako nyeupe, keti chini ya mti. Mfano mdogo tu atakupa. Atakutafuta pale ulipokaa, na iwajua iwafanya nini, atakatuelewe hivi. Msifikirie hajui. Iwaje iwakuangalia sasa ashakufikia. Kisha iwakubwagia taf, kisha iwakuangalia utasema nini? Ukiruka basi huyo kwa unashafanya kazi yangu ushamaliza. Most intelligent bird in the world. Huyu achukuliwa ankuwa categorized kuwa ndio mnyama mwerevu ulimwenguni. Hakuna mnyama na akili mwerevu kama huyu. Hakuna mnyama mwerevu kama huyu. Eti siku kwanza wamfukuza au umuue mmoja wao, umbebe umuue hivi, mpige gongo ama nini, usidhanie kesho ukipita hawakujui. Utaona kila ukipita pale wapiga kelele kweli kweli, wakusanyika hivyo wapiga, wakutambua, wakushika, washika sehemu ya kichwa ya juu hivyo yao katika dhakira yao, wakujua. Wanyama wajanja sana. Ndio kuona katika wanyama kuwawinda ngumu sana ni huyu. Wewe hata wewe fikiria, waanza tu kuinama, kwani ya kungoja huyo shakimbia muoga. Alafu msidhani basi ni ule uoga, ni ule uwerevu wake kupita mipaka. Sasa mpaka yeye muoga, aona kila kitu ni hatari kwake, huyu yua uwawa. Mtume salama amemrisha kwa sababu ya uharibifu wake. Ni mnyama muharibifu kweli kweli. Ukifuga kuku pia utajua hilo. Kifaranga kisiketi vibaya tu, shabeba, abeba malisi. Na tabia ya kubwagia watu kinyesi hii aipenda sana. Aipenda sana. Ukikaa chini ya mti, saa nyingine hata hukukaa chini ya mti, yuko juu ya waya tu, waya huwa wa umeme. Pia ukipita pale chini husalimiki na yeye. Na akiona pia akupati huruka, swa akaja mpaka pale usimama akakurushia hivi kisha kuangalia huku yuaruka. Mimi ashanifanya sana. Muharibifu. Muharibifu sana. Alafu kama nilivyotaja amepewa dhaka. Dhaki jiddan. Ni mwerevu sana. Mwerevu nasema hivi kwa sababu ninawapa mfano, kuna documentary niona kitambo kuhusu kunguru. Alifungiwa mmoja, ile documentary niona, amfungiwa mmoja katika kibanda hivi, kisha kukawekwa vijie vidogo vidogo, pebbles zile zikawekwa chini, kisha kukawekwa maji nusu hivi katika chombo ambacho mdomo wake huwezi kufikia yale maji, umeelewa? Kisha akaikiwa vijio pale chini, akawa ataka kunwa maji, ana kiu. Ile kiu ilivyokuja ataka kunwa maji, hajui afanye vipi. Nani alimpa fikra hiyo? Akawa yuokota vile vijio yajaza pale ndani, yale maji yafanya nini, yapanda juu. Kuna watu binadamu atakufana kiu pale, hajui kama ukiweka vile vijio yale maji yatapanda juu. Kuna mijitu haina akili, hawezi kufikiria hivyo. Wallahi katika watu zuri, fanyeni samvunje. Mnyama yule akachukua vijio akajaza mpaka yale maji akapanda juu, akanwa yale maji. Huyu jamaa nani amwambia kuokeka hizi vitu itapandisha juu yale maji kisha unwe? Na akafanya hivyo. Hakuna mnyama alifikiria hivyo. Wamejaribu wanyama wengi, hakuna alifikiria hivyo isipokuwa yetu. Alafu shona nyumba yake. Kuna ndege aweza kutengeneza nyumba kama kunguru? nyumba ya waya. Tena yofunga kwenye kile kitaga, wewe nenda kapande juu jaribu kulitoa lile banda. Utangangana pale. Amelifunga kabisa. Alafu sasa waya iwakaa vipi mtu? Akishamalizana na waya yake, kisha juu pale atakuwekea nyasi kidogo kidogo hivi. Yaani ikiwa watu wajenga nyumba ya udongo yajenga yake ya mawe. Kunguru huyo. Na mengi ya kuonyesha kweli mnyama Allah amempa dhakaa. Huyu auawa. Walkalbu al-aqur, mbwa yule mvamizi kichaa, akiona mtu tu yavamia tu, piga gongo, ua huyu. Pia umeamrishwa umuue, usimwache sababu atadhuru watu. Walhudaya ta'irun min al-jawarih, ni katika wanyama wenye kuwinda, al-jawarih. Banatu irs, huyu Kiingereza aitwa weasel, umjua weasel? Amefanana fanana na si squirrel, ni mkubwa, yani mkubwa kidogo, lakini katika hii fasila huitwa weasels. Kiswahili sijui aitwa nani, sijui Kiswahili aitwa nani. Nau min alfar, huu ni aina ya katika kabila la panya. Wahia min alfawasiq, pia huu ni katika fawasiq, waovu. Alhayatu bijamii anwaiha, kadhalika nyoka tumeamrishwa kumuua kwa aina zake zote. Sio tokea watu ajabu ajabu sasa wafuga nyoka. Watu waona kazi. Wewe si kuna kuku, kuna bata, kuna nini? Mtu afuga nyumbani nyoka, tena nyoka chatu alifuga hivi. Kubwa. Nyoka hakuna usalama. Kwa huyu Mtume salama amrisha wa uktulul hayyat, Mtume sasa uweni, uweni nyoka, msiwaache. Kimwona nyoka uwa, simbakisha. Hakuna salama baina yetu sisi na nyoka. Ukimwona gongo, pige gongo mulie mbali, simbakisha, sababu ana madhara makubwa na sumu yake mbaya. Lakini huyo ana sumu, wewe uwa tu. Kama ana sumu yala mayai, hakuna usalama, mwaribifu tu. Ndio kuona wakulima wengine weka ila kuchemsha, kisha kaekewa pale ale, sababu yale mayai hula yeye, kisha akajitafutia mahali akajikunja hivi. Pia Allah amempa hiyo fikra, kisha ile yai lavunjika kap kule ndani. Kwa hivyo yale maganda yale huyatoa hivi, lakini yai la kuchemsha litavunjika. Akamua hivi ndo lishamziba tumbo, takufulia mbali huko mbele. Kuna wakulima wengine wafanya hivyo, nafikiri mshasikia, yachemshwa chemshwa mayai vizuri kabisa, kisha aekewa ale. Iwala iwala takufia huko mbele, maanake yeye huja wakati labda wewe humuoni. Kwa hiyo akiikiwa mayai ya kuchemsha huyu pia kila ni njia ya kumuua. Iwala ile yai sasa yuwanalo kama ni lake, analizaa huku ndani ya tumbo, halitoki hilo mpaka iwafa. Qala Ibn Taymiyyah, aklu alhayati wal aqaribi haramun biijma'i almuslimin, kula nyoka na kula nge na kula uchafu uchafu kama ni haramu kwa ijma'i ya Uislamu. Kumsiangalie kuwa kuna kaumu fulani wala nyoka haram, haram haifai kula nyoka. Alwazaghu, mjusi, umeta mjusi kafiri, yule mjusi yule, na mmoja utembea tembea huko atoki isipokuwa wakati wa swala tu hapa, so mnafikiri ajua hawezi kufanywa kitu. Li hadithi Amir ibn Sa'd an abihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bi qatli al-wazaghi wa samahu fuwaisiqan. Na huyo pia Mtume sallallahu alayhi wasallam fuwaisiq, ana sumu huyu mbaya, asababisha yale maradhi yale kuwa mope tu baras mbalanga. Ndio maana tukaamrishwa pia chakula tufanye nini, tufunike, aweza kutema sumu yake katika chakula kwa juu kule, atema sumu yake, ukija ukile ikakuletea madhara sana. Au yeye akiangukia pale ndani, akiangukia pale ndani awacha sumu, pengine wewe ukija ukamwona hayuko pale, wewe unaona uko salama, kumbe palipita mjusi pale, ukila ya kuletea madhara. Au ukimla yeye, hasa wale watu wanaoishi katika sehemu ambazo usiku hakuna taa, yuko mmoja akhali mtafuna, fikiria ndo mpata nyama, kumbe mjusi kafa pale ndani. Akishika kala, wallahi amekula, akasikia ile ladha yake mbovu akamtupa, ndio ikawa sababu yeye kupata maradhi. Upande wa ndevu hapo pakawa peupe kote, mwanzo mtomo katika katika na ana sumu. Huyu kumua kuna ajiri pia, Mtume salamu mtaji kimpiga mara moja, ajiri yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo weka kigongo nyumbani, kama alivyofanya Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin, alikuwa ameweka kijiti nyumbani kwa ajili ya hawa tu, ili zile thawabu azichume. Si jumba limejaa mijusi, hata watu wana habari, na mara nyingi wao wakati kwenye mataa taa hivi, kwa sababu ya wale wadudu wanaowavuna. Wadudu wakija kuja kwenye taa wale yeye na wadudu. Alqaida thamina, ndio umesonga sasa, tuangalie. كل حيوان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه محرم أكله على الصحيح. نهيني كنيوم نايله يعني pale tunaambiwa kila mnyama anayeamrishwa kuuawa. Sasa kila mnyama ambaye tumekatazwa kumuua pia ni haramu kumla, kwa sababu utamla vipi bila kumuua? Si lazima umchinje ama sio lazima afe ndio umle. لأنه لو كان حلالا لما نهي عن قتله, ingelikuwa ni halali tusingeamrishwa kumuua, tusingekatazwa kumuua. Lau kama ingelikuwa ni halali tusingekatazwa kumuua. Kwa mfano niambie mimi, kwa mfano usimuue kondoo, mfano usimuue ile kondoo. Kondoo haifai kumuua. Kumchinja si kumuua? Ukimchinja si umemuua pia? Naam, mfano lakini kondoo halali, natoa mfano. Sasa hapa kuna wanyama ambao Mtume wa sallam amekataza wasiuawe, hawa wabakishwe hivyo wasiuawe. Wale ambao amekataza Mtume wa sallam wasiuawe, kuwala pia itakuwa nini? Ni haramu. Sababu katika wasaili za kuwala wale wanyama ni kuwaua kwa kuwachinja nini, ndio ule sio? Naam. قال الخطابي رحمه الله فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما لأحد أمرين. كلا كلي شكتازو ككيوة كتك حيوان نموجة كتك مويلي, إما لحرمتي إما نكوى شمياك في نفسه كتك نفسياك وليو كتازو كالآدمي كما منادام منادام احترام هواوي توفيوف, وإما لتحريم لحمه نإما نكوى حرام ونمياك ولمنياما كالصردي كما مفانو الصرد. صرد ني أين يكندهي كدوغو كما كسيجي في أين فلاني مرانيجي وبتكنا جنواني. والهدهد نهدهد ونحوهما ننفنواه, هدهد هواوي يواتوا في دويل نهو صرد كذلك. وتاجا كتك يالي ونو يتاجا كتك حكمة يكو كتازو كموه هو الصرد, kwa sababu Makuraish walikuwa yatashaamuna bi sautihi, waona kama sauti yake nuks, sema kuwa ndio maana Mtume sana sema basi msimuue ndio waisikie sauti yake. Hafanyi chochote, hana uwezo wa chochote, ingawa Allahu a'lam bi hikmati dhalika tumekatazwa kumuua mnyama huyu. Wa hadhihi qa'idatun ijtihadiyyatun aydan kal qa'idati as-sabiqa, fi qa'idatin ijtihadiyyah kama li qa'idatin tutangulia kuitaja huko nyuma. Min amthilati al-hayawanat allati nuhina 'an qatliha, katika mfano wa wanyama ambao tumekatazwa kuwaua, an-namlatu chungu, mdudu chungu yule. Si ndani ya nyumba kija chungu wewe waua tu, tumia njia nzuri katika kuwaondoa, kama kuwafagia watupe ama nini, isipokuwa ikiwa wamekithiri kupita mipaka na hakuna njia yote, basi tumia njia nzuri kama dumu vile, ili kuwapunguza wale wanyama wasiwe kupata. Lakini Mtume sana asla amekataza kuua chungu, kwa hivyo utumia njia ya sahari katika kumuondoa. Wanahla na nyuki kadhalika, nyuki tumekatazwa kumuua kwa faida zake nyingi. والهدهد woodpecker aitwa hivyo hudhud. Huyu mara nyingi uko katika nchi zenye majangwa utamwona, na ana akili kuliko wengi katika makhurafi. Hudhud kweli, wale wanaosujudia maiti, wanaosujudia watu, Hudhud alikwenda mpaka Saba Yaman, akamjilia na habari kubwa Suleiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Alijua kile kitendo cha kumsujudia siku Allah nini shirk, huyu ndege huyu. Na wengine katika ulama wataja katika hikma ya sisi kukatazwa kumuua huyu ni hii, heshima yake ni kubwa, ameheshimiwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, akatajwa kwa uzuri. Ndio sababu wataja katika miongoni mwa sababu ya huyu mnyama kukatazwa sisi kumuua, abakie na ile ihtiramu yake. Hudhud nasema kuna wengine huyu Hudhud ana akili kuliko wao. Mtu aenda kwa shekhe amsujudia bwana, kisha ambiwa mbona amsujudia shekhe, mimi simkusudii dhati yake, mimi nakusudia kuwa yeye ni falsafa zote. Je, anayemsujudia sanamu hukumu yake nini? Yule mshirikina kafiri, yeye pia hakusudii dhati yake, amkusudia yule shekhe aliyekuwa na sura ya huu sanamu. Pia wao wasema na mashekhe wa mawali ambao watengeza katika sura ya sanamu, kama alivyokuwa akifanya nani Quraysh. Wallahu almusta'an. والصورة تميز الصورة دي. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 من الدواب وذكرها. نتوم سلام كتازا كووا ونيما واني كواتاجا النملة النحلة الهدهد الصورة. الضفدع كذلك شورا تميكتازا كموا شورا. لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع للدواء. Hata kama ni kwa ajili ya dawa pia. Mtume salamu amekataza kumuua chura, si uwe. Kwa ikiwa amekataza kumuua, kumla itakuwa nini? Makosa haram. Qala al-Khattabi fi hadha dalilun ala anna adh-dhifda'a muharramul akli fa kullu manhiyun an qatlihi li tahrimi lahmihi. Hapa kuna dalili ya kuwa chura ni haramu kumla, kwa sababu kila tulichokatazwa kukiua ni kwa sababu ya uharamu wa kula nyama ile. Hasa waweza kumwona mtu ambeba chura ndo nzima, hawa jamaa zetu waajabu, chura ndo nzima enda kumla, wanakula chura tena wapikwa kama viazi vya karai vile, ikataa habari ya wana wala chafu. Hata kwa ajili ya dawa pia Mtume salamu amekataza. Hatuseme labda kuna dawa fulani pale, ukila yapona maradhi fulani, useme Mtume salamu amekataza kula. Alqaida at-tasi'a, twendeni tumalizie, sio tumalizie wiki hii inshallah, tuende kwenye kitabu kingine. Kullu hayawanin ya'ishu fil bahri fa huwa halalul akli hayyan aw mayyitan bi nass al-Qur'an. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قاعدة تسعة كلا حيوان أنا يعيش بحرين أنا يعيش كوني ماجي بحرين ني حلال كملا أو حي أميبتكنا حي أو أميبتكنا مفو أشكوفا دي وموكوتا سماكي كولا كونص يا قرآن هي آية أحل لكم صيد البحر محلل شيوا في ويندو فيا بحاري وطعامه وإذا كولا هين ما تتزويت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. مجياك يتميك كتك كجي طهيريشا نا ميت زنزو باتكانا بالنداني بمعنى سكيلة كيلي چوكو وانجا كيكاينا كيكافيا بحارين. Kwa mfano mbuzi ameruka baharini akafa, itasema alhillu maitatu, la, ni kile kinachoishi baharini, kile kinachoishi baharini ndio halali kukila hata kikipatikana ni mfu. Kwa mfano watu wamepata nyangumi moja amepigwa na wenzake kule akauawa, akatoka mpaka ufuoni, sikupiga mapicha, mleni, halali kumla. Ama papa, sengine wanyama hao wao kwa wao, yani kule ndani huuana, kisha pengine labda yuamla kitu fulani ule mwenzake, hamli wote. Kwa hiyo kila anachokula katika ule mnyama akala, kisha akamua mwenzake akamwacha. na ajabu ya maji, kila ambacho hakina uhai chafanya nini, chaolea katika yale maji, kitafagiliwa mpaka kifike ufuoni. Fika ufuoni wekula tu, alhilu maitatu. Unajua hivyo eh? Hata ukiwa mfugaji mayai, mayai ukitakujua kama ni viza ama si viza, chukua ndoo ya maji, tia maji, ukitia ile yai pale, likienda chini bado liko salama, likibakia juu tupa, hakuna mtoto hapo. Maji ndio yako. Na kuna wengine wataja mpaka nyama pia, kutaka kujua hii nyama ni halali ama ni haramu, ni mfu ama si mfu. Nenda kajaribu, chukua nyama ile kwenye maji iweke. Ikiwa ile nyama imechinjwa kwa njia halali, itazama chini. Ikiwa haikuchinjwa kwa njia halali, ni mfu, itabakia juu. Wallahu aalami, baadhi ya watu wamejaribu wasema yafanye hivyo. Fasubhanallah, subhanallah. Yani bahari iko hivyo, kila ambacho si cha sawa panda yatoka. Na hii ni kwa tajruba, si kwa dalili ya? Yani usije mtu akasema dalili ya nyama kuwa ni halali ni aa, hatujasema sema watu wajaribu wasema iko hivyo. Kuna mtu amejaribu swa, kuna clip moja mmeona, nyama akachukua nyama ambayo ni ya mfu na nyama ambayo ni ya halali, imechinjwa halali, ikaingia chini ikafluti juu. والله أعلم. قال فالآية والحديث يدلان على حل جميع ما يعيش في البحر بلا استثناء إلا الضفدع. هي آية نوازي نحديث كوازي دليل يقوى نحلال كل فيوت ذنبويش كتك بهاري بلا استثناء فيوت إلا الضفدع. سأبو ميكو ينص وتعجى تشورة تشورة إيش كوني ماجي. لما ورد سابقا من النهي عن قتله ولو للتداوي. حديث تميتاجي أبو نيوما kwani haram kumua chura mtu hata kama kwa ajili ya dawa. Wama yaishu fil bahri nauan, na hili muhimu kuelewa, vinavyoishi kwenye bahari. Na bahari hapa ikitajwa si ya chumvi peke yake, hata mto na nini hivi vingine pia ingia. Mayaishu fil ma wa idha kharaja minhu mata kasamak bi anwa'i, kuna vile vinavyoishi ndani ya maji, akitoka nje ya maji fanya nini, hufa kama vile samaki na kwa aina zake. Huyu hapana tatizo katika kuwa nini, ni halali kumla. Ma yaishu fil ma wa fil barri aidan, hawaitwa barrumai. Barrumai yani aishi kwenye nchi kavu na yuishi kwenye nini, kwenye maji. Katamasih, kama kwa mfano nani, mamba. Wasartan wa ghairihima, sartan ni aina ya ndege, ni aina ya ndege, kiingereza umita crab plover. Crab plover jina yake ni katika kiingereza, ni ndege mwembamba hivi, ukimwona na mdomo mrefu kula samaki na nini. Yeye pia huingia ndani ya maji na kutoka kishuku, mara nyingi uko ndani ya maji hata kama uko kusimama. وكل ذلك مباح اكله الا الضفدع, wote hao ni halali kuwala isipokuwa chura. بسبب النهي عن قتله ولو للتداوي, kwa sababu ya nini tumekatazwa kumua hata kama kwa ajili ya dawa. قال وكل ذلك مباح اكله الا الضفدع, wote hao ni halali kuwala isipokuwa nani, chura. بسبب النهي عن قتله ولو للتداوي, kwa sababu tumekatazwa kumla hata kama kwa ajili ya dawa. وهو الراجح كما قال النووي في المجموع, نادي قال الراجح كما اللي وسمى الإمام النووي كتك مجموع فموجنا هايو واكو شافعية بوسمى مامبا فايكولي, ولكن نادي قول الشافعية هو مامبا لحلالكم لا وسيني أمبيو شاكولا سيجالا لكن سيزيك سيما لحرام نو كيباتا تقولا مي الحمد لله نعم زوتنا اسبوكوه لحرام تو اسبوكوه لحرام وسي ساساوي كما وشاقوه شاورياكو. Ukisema kuwa mimi mamba bana simli mamba, usimle, lakini usimwambie mtu bana haramu. Wallahu a'lam. Qala wa qala al-Malikiyyah war-rajih min madhhab ash-Shafi'iyyah bihil jami'i hayawan al-bahr bidun istithna. Malikiyyah na Shafi'iyyah wakaenda kuwa bali wanyama wote wanaoishi majini halali bidun istithna. Kwa hivyo mpaka chura pia bidun istithna, pamoja na kuwa chura tunkatazwa kula. Ha Shafi'ia, so mimi madhehebu ya Shafi'i, hii ndo madhehebu ya basi, mpaka chura pia kwao ni halali. pamoja na kuwa chura ankatazo kula. Sema ah, sisi tunasema ila chura kwa sababu imethubutu hadith ya kutukataza kumua. طيب اما الحنابلة فقد استثنوا الضفدع والتمساح والحية. حنابلة وكسم اسبقوا تشورا نمامبا ننيوكا يعني نيوكا بارين كما ولي تناني مكونغا ولي حنابلة وكنا قولي لكن ماذا بيشافرية بكا تشورا سمني حلالي نوساوا نكوسي سي حلالي تشورا كويفو mamba halali kumla, hana matatizo yote kwa kienda mle tu. Sasa yuachinjwa alhalu maitatu siku chinjwa yuwawa tu yadio. Kwa kimpata pia mamba amekufa hivi lakini ndo freshi bado, asiweza kurarua rarua pole pole ile nyama yake ukamla. Naam. Kama kuna mtu kwa wako tuletee tuonje iko vipi nyama. Mimi nasoma tu hapa. Kama kuna mali ya uzo tunatukainunue. Mtatujulisha baada ya darasa. Wa min amthilati alhayawanat, naam. Pale. Fanya mpango basi. Inshallah. Tayeb. Wa min amthilati alhayawanat allati ta'ishu fil ma' au fil ma' wal bar. Kuna wale wanaoishi katika maji peke yake. Na kuna wale wanaoishi katika maji na nje pia. Mfano wake akasema wa yahillu akluha ala sahih, na ni halali kula kwa kauli sahih, at-timsahu was-sartanu was-sulahfatu. Aitwa nani yule kasa? Kasa pia ni halali kula. Wa jami'u anwa'i samak, na aina zote za samaki. Wa kalbul ma'i wa ghayriha, na huyu aitwa kalbul ma, yani mbwa wa majini. Huyu kama sikuko si ya Kiingereza aitwa ota, lakini Kiswahili sijui aitwa nani. Huyu mnyama huyu yaweza kumua tamamba, na si mkubwa sana hivi. Ukimwona mkubwa wake kiasi tu, sijui niweleze vipi. Mshamuona yule seal, yule mnyama yule ana kama mwili wake kwa kama mfano, lakini anao mikono yeye na miguu. Asa hawa kama wakati mwingine mamba huwala, na wao waishi katika familia hivi. Sasa mamba akimla mmoja wao watamvamia mamba yoyote atakayemuona pale. Kisha wamshika miguu mwanzo, aliwa miguu, wana meno makali, zimshika mguu wa mla. Huku mamba yuangalia, aliwa mguu, abaki ana la kufanya. Kisha katukato matumbo hivi walio. Wewe ukimwona utamdharau mnyama, kina hatari kuli kweli. Lakini yeye pia yualiwa. Binadamu wako juu huko. Wangoja tu. Ushamaliza kule wa mamba sisi tunaye. Pia yeye yualiwa. Kwa hivyo hao wote tulotaja ni halali. Tayeb, inshallah. Kile kilichobakia tutaangalia katika darasa itakayokuja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.